و من یک اسم هم کسی گناه بکنه و این نمایت سروه رو علا نفسه چیزی نیست که میکنه آن گناه را برقرار خودش برقرار خودش گناه میکنه. این پیامی که ما میدیم به من کرد خودشان است. خاطر خدا استغفار بکنیم، به خاطر خدا از این ملت رو شما را ببخشیم، حقوق از این ملت را طلب کرده. و من یکسی گفت من هر که کسی گناه بکنه و این نمایت سروه رو علا نفسه جز نیست که نیست آن دار بر قرار خودش. و کان الله علیم حکیم بشک خداوند مطال دانا و با حکمت است. دانا و با حکمت از خاطر با حکمت بین توبه را در دروازه شواز کرده. هر کس میتونه توبه بکنه، هر کس میتونه توبه بکنه. و من یک خطیعتم هر که کنه گناهی صغیره را غیر قصدی او اسمن یا گناه کبیره را مقص فما یرمی بیهی بریه هم سپس تهمت ببندد به انسان بری ایش خبر نداشته باشد فقد احتمل بهتان و اسم مبین هم به تحقیق برداشت بر خود بهتان بهتان و اسم مبین هم و گناه بسیار روشن و بزرگ بهتان القاء تهم و اختلاف الکذب على الذنی بهتان چی است که تو یک تهمت را و یک دروغ را به یک انسانی که بیچاره است هیچ گناه را نکرده به او بسته بکنی. یعنی که تو یک برادرت را و یک گناهی بزنی او از او داری است. هر کسی که گناه بکنه چی صغیره و چی کبیره بعد از او را به یک دیوار یک مسلمان بی خبر بزند کتنی تو این کار کردی و تحقیق برداشت بر خود چی را بختان بختان و اسم مبینند و براه گناه بسیار آشکار و واضح را. پس قرآن کریم ما را منع میکنه که غلطی که صورت گرفت باز سردیگرها چپنه همین میشه آخر با خدا که مثلا یک بار منتخب شد و کس خود بیانده شد این جنایت هایی که سران گرفت بازی یکی بوه که نیمه هیچ کاری نکرده یک کما که تحقیق میکنه کل نگی به غلطی خود میفهمه کل نگی میفهمه که خیانت کرده در اینجا کسی نیست که بوه که من نکردیم سر و مغروب هستم نه خودتان در این شامل هستیم و از الله استغفار بکنیم. در دنیا شاید دست یک تعداد چاپلوسی بکنن سایب بر بکنن از خودشون خلاص بشه. الله تو به قلبت آگاهی دارد، الله تو به اعمالت آگاهی دارد. مسلمان میبینه اعمالت از خدایی که از قلب آگاهی در او خبر نیست از خاطر کوشش نکنید که خدا غلطی بدیم، خدا فریب بدیم. ولولا فضل الله علیه و اگر نمیبود فضل خداوند متعال بر بالای تو به نبوت و رحمته و به عصمت لهم طائفتون هر ان حق کرده بودن گروه منو مدیشان که از راه بگردن از طرح گروه طایفه طاقه چی کرده کوشش کرده بود که طرح خلاص بکنه و جنجال و خریدی برده سر خانه یک یهودی بیشاره تنده و ما یقیدون الا ان خسرون گمرانه میکنند امی قومشان مدد پیشتن را و ما یقیدون اکمین چی و بغیر تو ضرر چیزی هم رسانده نمیتوند تو به حق فیصله بکنه و پشت قوم هم نگرد. از خاطر حضرت عمر رضی الله عنه به اساس این آیت ها بود که اون مبارک روزی بر مردم گفت الله شاهد است ما دوست دارم که صحبتی کسی را به حیث واری تعیین بکنم دیگر عرضش بکنم صبح تعیینش بکنم دیگر فرمان عرضش را صادر بکنم و دوست ندارم یک انسان فاسق و ظالم را بر امت منحر پیغمبر خدا من حیث والی تعیین بکنم. این را دوست ندارم. صبح تعیینش بکنم اشتهادم بود میگم خوب آدم است پس آن فامیلم سرش خراب آدم است باز نمیدیم تاریخ صادر شده من تو نه فورا بگردم بشه خواهی ندارم آن دیگر ولی از ما که جور نمیشه مدنی خاطر است نه خواهی نمیبینیم که قرار برم دستگیر میشه دوزدیش گرفته میشه معلوم میشه من که همه تو کسی خود فکر میکنم کسی خود شد میزن که از برای خدا ما شما با ما یک وزیر تقریبا یک سان هست با ما یک تعداد رئیس ها یکی برابر هست در تحلیل از او برک من مده هست خانه من هم دست در دکانم که میرم خدا شاید است که اقیداد زیاد از کشم فایده نمیگیرم. از خانه خودم خبر ندارم که بس آخر برای مردم مست مست چیزها را میارم. من با این عادت خود نمیتونم زندگی خوب داشته باشم. تو جناب عالی از کجا میکنی؟ حتما دوستی میکنی؟ حتما رشوت میخوری؟ با این کل حالت روز به روز اقتصاد بلند میرود. و شما چنین کاری هست؟ طبیعی که بر تو کمک نمیاد. اگر ماموریت از فرقین ما داری. از یه خاطر ببینیم که این خیانت ثابت است، معلوم است، روشن است. ولی با وست گردان کسی رو تغییر نمیده. با خاطر چی که رئیس کتی وزیر دست داره، وزیر کتی بیگاه دست داره، بس یک کتله خواهی نیاز جا شدن تمام روز خیانت میکنن و رجیب خود دارون میکنن. و انزل الله علیک الکتاب، الله نازل کرده بر بالای تو کتاب و حکمت، حکمت را الله در بالای تو کتاب نازل که قرآن میدیم و حکمت تفسیر قرآن که سنت پیغمبر خدا سوره برکتا و علمت آموخ با تو مادم تکن تعلم اون چی که نمیدانستی، اون چی که نمیدانستی را هم الله با تو تعلم تو ایرا نمیدانستی که قوم طالب چی کار کردن، تو نمیدانستی که طالب خایل بود و صارف بود و الله با تو تعلیم داد و این پیام در تو گذاشت و کان فضل الله علیک عظیما و به شک فضل خداوند منهار در بالای تو بسیار بزرگ است. فرض الله در بالای تو بزرگ. وقتی که این آیت نازل شد پیغمبر خدا طامه را خراب خواهد و فیصله کرد که دستش گوریده شد. بعد از اون طامه طریق مرتد شد، رفت به مکه، روزهای در مکه تیر کرد. بعد از اون باز در اونجا دزدی را شروع کرد. خانه یک نفر را دیوار شغال میکرد، دیوار سرشدید جای با جای ما دیگر. این انسان های هستن که خائن و خداوند نمتاز حتما از بین میبرن، خائن و الله از بین میبرن. امام احمد از حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که افضل صدقه اصلاح و بردوبهی، بهترین خیراتی است که در میان مردم چی بکنه؟ در میان مردم اصلاح را بیاره، خوبی را بیاره. از خود قرآن کریم بعد از این جنجالی که در میان مردم صورت گرفته بود راه حل هم میدهد، کوشش بکنه اصلاح بیاره. لا خیرتی کثیر من نجواهم، نیز خیلی در بعض از مشوره هایشان الا من امر به صدقه، مگر آن کسی که حکم کرد به صدقه او معروف یا کارنی او اصلاح بین الناس، یا آشتی افتند آشتی بیاندازد بین الناس میان مردم. مشوره کردن خوب نیست، اینجا یه جای میجنگای بی‌معنا خوب نیست که در اوجا بر ضرر جامعه و بر ضرر مردم تو مشوره بکنی. احترین صدقه چی هستن؟ ایتو مشوره نکنی چه تو یک قام را در بزن این گناه هست. ایتو یک مشوره نکو چی گونه یک مردم را تحقیر بکنم، ایتو مشوره نکو چی گونه فیصل جمع بکنم و جزی بکنم. این مشوره در خیلی نیست. بعضا مشوره به می شکل هست، بعضا مشوره به می شکل هست. الله کنین مشوره را دوست ندارد. در خیلی کثیر من نجوام، خیلی نیست در بعضا از مشوره هایشان الا من امر به صدقه، مگر کسی که امر بکنه مشوره بکنه به صدقه و خیرات. مشوره بود چند نفر فیصله‌دارا را بشم و بخشود و ملت مظلومی در این زمستان نان ندارد، چوب ندارد. تو خود تجارتی عزیزم، تو خود فیصله‌دارتی عزیزم، بیان یک کار بکنیم به این ملت بیچاره، یک چیز چوب بخره، یک چیز نان برش بخره. ایتی یک کار برش بکن. 2400 تا آت شده بیان ملت خریده نمیتونن، بینان زندگی میکنن، بیان بکرشان کمک بکنیم. این رقم مشوره بکنیم او معروف یا بخار نیم مشوره بگو که این ملت بسیار بی‌تربیه اصلا. بیان یک وقت را جور میکنیم، یک گروهی از جوانای صالح را جور میکنیم که اونا برون در مخاطر نسلان در پشت سرش نخواده بوده باشن. ارگاه این ولگردها را ببینن بعد اول به انسان از داشت بگرد که دیگر جای ای جا نیست که چون این اعمال ناشایسته ای را بکنی. عزیزم ای افغانستان هستن و در ایجا مسلمان ها زندگی میکنن، مسلمان های با میره، این کارهای در جای دیگری بکن. امروز خودت چیز نمیگم اگر دیگر رو چنین حالت دیدن با رسول گیره بکن، دیگر رو دیگری با چپش بکنن، خود یک پسش بکنن، خود با خدا را میمش این تو گروه های با غیرت را تشکیل بدن. دیگه به گروه های با غیرتی که امر به معروف بکنن، این رقم انسان های بدبخت و رزیل را چی بکنن؟ از جامعه برچینن، از این او معروف بین یا کارهای کور بسندیده کار بکنی، او اصلاح هم بین یا در میان مردم اصلاح را داری. دو قوم با خود اصل جنجال دارد، تو مشوره میکنی که دو قوم چرا با هم میجنگن، چرا مسلمان هستن، این کار را بکنی، نیکی دورش بکنی، مشوره را بکنی که او تاجیک را خیلی بکن، دیگه را چون را خیلی بکن، دیگه از آره را خیلی بکنن، تمام روز شوراهای جهلی و دروغی نبا ما جور میکنی، شورای فلانه، شورای فلانه، شورای فلانه، کل شوراها دروغ است و در ضد از این ملت است، این ایمان داشته باشیم. ما با شوراهای وطنی و قومی و نژادی باور نداریم، بنابراین باور ما چی است؟ اصلاح بین الناس، در میان مسلمان اصلاح بکن، بشبور تو خو مسلمان هستی، خیرکم بهترین شما کیست؟ متقی ترین شما، بهترین شما متقی ترین تان است. هر کسی که تقوا داشت او داره، او بلندتر ما شماست، او عزیز ما شماست، او آقای ما شماست، با او تسلیم میشیم، نباشه کام خود بدانیم. و من یک از ذالک ابتغاء مرضات الله، کسی که چنین کاری بکند، هم صدقه بکند، هم با کارهای خوب مردم را جمع میکند و در اصلاح مردم قدم میگذارد، ابتغاء مرضات الله به خاطر طلب رضای خدا، نه به خاطر چوکی رسیدن، به اینجا چل نکنی، بخاطر الله این کار را بکنی، فصابه نفیه اجرا عظیما، فصورت که بده همش اجرا عظیما، مزد بزرگ را، مزد بسیار بزرگ را الله را می دهد، بخاطر خدا این کار را بکنی. و من یو شاقق رسول، هر که مخالفت بکنه با پیغمبر، من بعد ما تبینه لکل خدا، بعد از آن که معلوم شد برای آن راه راست، و یک طبی غیر سبیل المؤمنین و قیلی بکن خلاف راه مؤمنان، نولیه ما تولا، حواله کن اون را آقو را با آن طرفی که اختیار کرده و نسلیه جهنم و داخل کنمش با آتش دوزخ و ساعت مرسی را و بد مرجع است دوزخ بد مرجع است. و من یشاقق رسول، یشاقق از ماده شاق به معنی مخالفت آگاهانه تو هم دشمنانه، هم مخالفت میکنی و هم در مخالفت آثار دشمنی و کینه بوده باشد. و من یشاقق رسول، هر که مخالفت بکنم با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، من بعد ما تبینه لعب خدا، بعد از آن که معلوم شد به او راه راست، راه راست بر معلوم شد خورم بر راه راست بر که پشت نفر هر پشت مسیرت برو، نفر ده ها بار عوض می شود، تبدیل می شود، پشت نفر نبود. و یک قبل غیر سبیل المؤمنین، پیروی بکن خلاف راه مؤمنان، و لما زیرش نوشته می کنن و یک قبل غیر سبیل المؤمنین، باز نگه صحابه هستن، هر کسی که راه خلاف صحابه را می گیرد، نولیه ما تولا، حواله می کنیم او را با آن طرفی که اختیار کرده، با اون طرف حوالش می کنیم. برای ما شما ارزش ما چیز تاریخ اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، سخت مردم باهوشی بودند، مردم بادینی بودند. امام شافعی رحمت الله علیه می فرماید که دلیل اجماع و صحت اجماع که یعنی دلیل قاطع است، این آیه قرآن کریم است. هر کسی که برخلاف راه مؤمنین اختیار میکنه راه را، با اون راهی که خودش اختیار میکنه حوالش میکنه، بعد به هر گودال بدبختی که افتد بیفتد، و نصلیه جهنم و داخل کنیمش با آتش دوزخ و ساعت مصیرا فقط مرجعت کجاست؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، بلاد معناش میده وحد الله و لا تشرکوا به شیئا، الله را عبادت بکنید در تشریک و با الله را شریک قرار ندهید. چرا؟ ان الله بشک خداوند مطال لا یغفر، نمیبخشد ان یشرک به، شرک آورد بر وی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و ما سوی شرک را الله میبخشد برای کسی که بخواهد، شرک را الله نمیبخشد، خب ما سوای شرک را الله هر گناهی که کردش الله را میبخشد. بنابراین آیات در حقیقت باز شدن باز فراخان است باز فراخان دید ای انسان ها از خود افتان از این کلام کرده باشید، باز هم به طرف الله برگرده. هر قدر جنایت بزرگ صورت گرفته باشد باز هم به طرف دین بیاید. و من یشرک بالله، هر که شریک آرد با الله، فقد ضل ضلالا بعیدا، و تقی گمراه شده با گمراهی دور از حق. شرک در انواع دارد. شرک ببینید در عبادت است، شرک در دعا است، شرک در تصرف است، شرک در شریعت و قانون است. این هم شرک است که انسان رو در تعبیر خدا غیر خدا عبادت کرده شد، این هم شرک است. این شرک است که به الله التجا نکنی، آواز نکنی، به غیر الله آواز کرده بری برست دارم، این هم شرک است. این هم شرک است که تو نظام خدا رو در اختیار دیگران بکنی، دیگران حق دارن که چی بخواهند. این هم شرک است که قانون خدا را جمع بکنی به عوض قانون شخصی خود بگیاری، این هم شرک است. نه شرک تشریع علمای رو میگه، شرک در قانون. قرآن از خانه قرآن جمع کن میگه این بکار نمیه، بگو که من از خدا که زیاد میفهم آسته که در قانون خود پیدایش شد. این میگه الله میگه خدا نمیبخشد کسی که شد را به الله بیارد و ما سوای شد را الله میبخشد. ما سوای شد را هر کسی که رو قانون خدا قانون دیگر را داخل کرد و حقیقت گمراه شد و گمراهی دور از خود بازرای خوب را پیدا نمی کنن. مشتیکین چی میکردن؟ با الله مخلوق شخص در قلوی خدا میداشتن، بوتا با خدا شریک کرده بودن، با بوت چیز میدادن، الله تحت امر کنند و عقیده باطل از اونها را و میفرمد این یدعون من دونی نمیپرستن جز وی الا اناسن مگر زمان را. انسان هایی که بغیر خدا رو میارن جز زمان شیع دیگر را عبادت نمیکنن. ببینید که اوناس جمع انسا از ماده انسه به معنای موجود نرم و قابل انعطاف است. عرب ها با آهنی که در آتش انداخته شود در اون میگه که انس الحدید، آهن چی شد؟ نرم شد. برای زن هم که اناس و مؤنث میگوید موجود لطیف و قابل انعطاف است. بسیار زود دور میخورد، یک لحظه هم تو خار میکنه، اگر کمک حوصله رو انسان بکنند تغییر میخورند. الله جل جلوی چنین استعدادی برای اینها دارند و این نقص نیست، همین حالت برای زن تمام شد. بنابراین معنای آیت میشه که آنها غیر خدا تنها بتا را میکنند، این بتایی که اثری از خود ندارد و ضعیف هستند. بنابراین اونا رو به معنای ضعیف چیزی را عبادت میکنند تو بسیار خالص ضعیف هست، خالص ضعیف هست. این یدعون من دونه الا اناسا، آواز نمی کنن به غیر خدا مگر به مخلوق بسیار ضعیف، خالص ضعیف هست. تراشش بکن، خالص چشم برش بسار، دهن برش بسار، دست برش بسار، دارمو بگی خدای ماست. ای چیز نیست، الله جل جلاله کسی را که برداشت بکنن مشرک می شود. به یک سند چوب میگه این مرا نگاه می کنن. عجب انسان غیر مستقیم در ملت ما میتره اگر این کی هستن در موره ها رو در گردنش من بازن دمیره شو بود نگه چشم هم میگیرن سر در گردنش من بازن یک دیگر دیگر موره های دیگه ای عقیق هستن. خود چی میتونه عقیق؟ خوشی را به انسان میاره از کجا پیدا که تو روی کپای مفتکیره دیگه دیگه چی هستن ولی یه ما را ایتو نگاه میکنن. یه عقیده باطلی هست ای در دین جای نداره. ما الحمدلله مسلمان هستیم. بیتونی گفتن نمیخوایی که بخاطر زی این گربه داره که عقیق بسیار قیمت داره ولی سلام قیمت داره خیلیگر ببینید اکنه که دقت بکنه سلام قیمت داره یا نداره داره چرا همین چرایش پیدا کن تو ولی پیدا کن تو خداوند مطال یک بار که یک چیز قیمت داره قیمتش میده و احجاری که قیمت داره خدا برش قیمت داره که وسیله تکافل ما شماست. این به این معنی نیست که دیگور ما را ضرر نجات بده بر ما بشه بده و ما اولاد این کار خلاف دین است. در ما باید انسان در دستان بطن هم نگه این خیلی چیز خیلا کریم ما را خوش میکنند عجیب نیست پر وقت با عقیق تو را خوش میکنند کنانه چیز تو را خوش میکنند که اپای یک شهر یک مسلمان نیزی بر شهر یک مسلمان نیزی بر به این شکل خوش میکنند که یک شهر قیمتی در دست هست. هر چیز که زیبا بوده باشه، مقبول بوده باشه، طبیعی که خوشی روان کرد. یک شیء لباس لباسی بسیار معقول بدن تو خوشت میاد بوتی خوبیش داشته باشه خوشت میاد عقیق هم داده صرف باشه همراه باشه به این شکل که یک مال قیمتی از خوش میاد ولی نه که در این اثر دوره باشد در این کنم اثر نیست و این یدعون الا شیطان مریده و نمی پرستن جز شیطان سرکش را جز شیطان سرکش شیء دیگر را نمی پرستن مرید ببینید در حقیقت ریختن شاخ و برگ یک درخت است شیطان هم که کل فضائل را از دست دادن از این خود کلمه مرید سرشکلاخ می شد شیطان همه فضائل را از دست داد نمی پرستن مگر شیطانی که همه فضیلت ها را از دست دادن لعنت الله لعنت کرده او را خداوند متعال و قال گفت شیطان لأتخذن البته قام میگیرم من عبادی که از بندگانت نصیبا مفرودا حصه مقرر را شیطان را که الله را شیطان گفت که به الله افتار پسندتر قرآن کریم از او حکایت میکنن به الله میگه پروردگارا و ما هم مهلتی بدید الله بخشنه که بر تو مهلت داده شده بعد از بخشنه که قام قد چی میکنم؟ لأتخذن من عبادی که نصیبا مطروبا قام قام میگیرم به اساس این طول عمر که به ما داده شده از بندگان حصه مقرر را یک نفعه دیگری هم در این یدون من دونی الا این اصا بود که واجبا نامهای بتار عربا و اعمال زن میموندن ولی هم اگر فکرتان بوده باشه و دوه میشه این بوتایشان در قوارز در مانه دارن ولی هم دیگه هم هستن مادر فلانه و مادر فلانه و ده از اونها مترش میمانن قرآن کریم میگه این مردم بیاخر غیر امیر خمیزن ها چیز دیگر را عبادت نمی کنن بعد دو باز خوش هم میشن که اینه برشان فایده و دیان میرسانن چرا این کار هم میکنه شیطان اینها را کار کنن و شیطانی که قسم خورده بود که میگرم از بندگان یک قصه مقرر را یک قصه معاین را خواه مخواهد پیش میگرم خواه مخواهد پیش میگرم وله دلن نخو و البته گمراه میکنه میشان با وله دلن نخو لحش شهیدن نخو من بسیار زحمت میکشم که اینا را گمراه بکنم وله منیان نخو و وادارشان میسازم با آزوهای طویل مدت و دور و دراز وادارشان میکنیم چی بکنن؟ اینا امیدها و آزوها را از جان خود جمع کنن زیاد طول و تمر پیدا بکنن کار ناروا را میکنن شکلش بش بکنن باز پسان تو بار بکشنی باید به جوان است باز نیکه خمی خواهر بکنم باز باید یک حق نه باز میگه خب خیر بوده باشه این تا خونه شو ندانستم در رای خدا انفاق بکنم باز دیگه سال میکنم از کار خیلی که باید پیشنهاد میکنی دور باز با تعریف مندازن کار شرط که بوده باشه در اون بسیار قدمی دور میگیرن الله میگه شیطان این قسم برده که از بندگان در حصه مقرر باشه میتون بعد وقت میزادم کوشش میکنم که اول گمراهشان بسازم رای گمراهی چی هستن؟ طول عمل را شیطان این نمیموری بیغم بوده باش مرگ از تو دور هستن شرط آقا را شده دیده باز هم در فکر یدی هست که دور بیاد و لآمورن نهان و عمر میکنیم ایشان را برای یکتی کن نه آبان الانعام که بشکافن گوشهای حیوانات را چارپایان را و لآمورن نهان و تعلیم میدن ایشان را برای یغیرون نخلق الله تا تغییر دهن صورتهای آفریده خدا را قرآن کریم دیگه در پیچه تو بسیار دفاع دارم بودیم اول تو گمراهشان از کجا شروع میکنم؟ و من نیل نمان برشان بطول عمل میکنم زود برشان میگم قبر قبر نامش برش بگیری میگه بر ما ساختن یه زود بر دیگر هاست هر روز میبرد که میدخ میشه مثل که بری نبودن بعد برش عمل میکنیم برای وقتی کن نهادانن آن فنان شگاه میکنه از گوش های حیوانات را این رواج در مشرکین بود گوش حیوان از خلاف میکردن بازی میگفت که این نگاه می شود به اصلاح نصری هم مشرکین از ما به تکمت خوبتر بودن به این بابشان از ما گوش انسان را سراخ میکنیم پیلر یک نگاه در گوش بچه را سراخ میکنم میگه یک اون از کرگه که در گوش فرق دیگر او که سر چارپای میکرد سر انسان میکنه ولی که تفاوت دیگه سهی بکنم دیگر باز که بگو ولی سر نصری هست دیگر زی شد یک دوست با یک موی تو در آر رو بچ میکنم دیگه شد چی میکنم؟ کل میکنم هم یک تو در موی با در آر نگم باز این نظری سای اگر قدر میکنم باز میمارم کنش تعلیم شیطان است که بچم بوده شیطان تو باز میکنم باز همه تو دیگه میشه یک دوست با در آر خود دینه شد میکنم والا سای او انداختم راست کرد میمان نه نه سر وقتا کردم کنن خطو ترم وقتی اندو میشن چون خود چشمان سر شور خود بلا اندو میشن چشمان شور خود بلا خود این کلی کلی وقت وقت آقای شیطانی تیز گردی نیست از شما از در زیر خود برید نه امر برشان شیطان میکنن که گوش های چیز حیوانات خراف بکنن از این خاطر عملا دیده میشه که آلی میرواجه آلی میرواجه اگر یادتون بوده باشد فقه های اعتراض می فرمند و حدیث پیامبر خدا علیه السلام می ثابت شدند هر با شما فضاله می کنید او حیوانی که گوش بریده باشد از اون خود بایدن که علم چه می فهم دیشو پیدا می شود چرا این انتر گوه این گساله این گسفنده که چی می کنند گوش را بریده در جور غذای خیر الله را داخل کردن بنام آنچه که الله قبول می کند حیوان صاف و پاک قبول می کند این مسائل چین شرکی هست پیغمبر میگه این کار این حیوان با نام خدا دیگه داخل نکنه این اصول فرض رو چرا ولی وقتی کن آزادان الانعام شیطان برشون میگه گوش شب از سر رو سر نگاه می شود نگاه می شود یکی نشانی هست نشانی او جواز دارد به این عنوان که پیغمبر خدا علیه السلام خودش حیوانات صدقه رو چی میکنه نشانی میکرد این کار کردن به این عنوان که داغ میشه یک داغ برشون میگن در شطورا این داغ داغ صدقه بود یعنی هر گاه که این شطور در مالای دیگه هم کسی گرد میشد از اون نشانیش میفهمید و پس باید شطورای صدقه داخلش میکرد والا آموران نمان اما برایشان میکنیم تعلیمشان میدیم که فلی غیرون نخل پلات ها تحلیل بدهند صورتهای آفریده خدا را صورتهای آفریده خدا را چی رفن تحلیل میدهند زنها هستند مویای عدیجه خدا جمع میکنند این خلاف سنت پیغمبر خدا علیه السلام است و نشانی و هشدار برای او زنان مسلمانی که ایمان با خدا و پیغمبر را از این کار اجتناب بکنند و این کار خلافی دین است لی غیرون نخل پلات فما قدرت میدن خلقت آفریده این خدا را چی زیبا الله جل جلاله پیدا کرد آبروی ما شما را وجود ما شما را نباید تغییر بدهد و همچنان تغییر میدهد در آخر زمان یکی از علائمش است که زن میخواد که قواره مرد را پیدا بکنه مرد قواره زن را پیدا میکنه اولا شما میبینید زنهای تو میگردن یک یاد مثل مرد داری که آدم کشتهش بوده باشه نمشناسی شد این مرد از یادان هستن ای فتنه های عجیبه ای لباس های عجیبه بیار خیچی میکنن مانند مرد میسازن اینا قواره مرد را خود میگیرن مردم با سرسقه میشه باز مویه را دراز میکنن اون روز گشته در اگه رسته بودین یک دخلی زن مارومی جور که باز یک مکی هم انداخته بود یعنی آخر زمان که میشه مثل دیوار انسان های بدبخت پیدا میشه یک چیز خوب از دیگر را تقلیف بوده دیوانگی چه تقلیف نبود یعنی فرهنگ شد در باب علم و صنعت او را بیار داره خمسان که میره مویه برای من بیاری خدا میدن ای کار نبود دیگر تقلیف میدن خطفت آراسته شده ای خدا را باید مردای ما چی میدن ریشای خواهد تراش میکنن او یا تقلیف میدن خلقت خدا را و اینا باید منتقد به این امر بوده باشند که الله جل جلاله و ما اون چی که داده در روی عزت ماست ابراهیم علیه السلام که ریشش برآمد اولین انسانی بود که ریش پیدا کرده بود علما نوشتن میکنه پس گفت که برآمدگار این چیز الله دستور که این عزت هست دنش وقار هست حیبت هست پس گفت که برآمدگار خنزیات تو برآمد بنام ریش حیبت تان است عزت تان است مقال تان است و همین که داشته باشه مردم بعد میگوانا مسلمان است همین که بد نمی کنه هر داریش داشته باشه مردم دیندار آدم است الله اکبر مسلمان ها برای طور ایمان دینداری می دهند و الله به واسطه از ریش نگاهت میکنه از فحاشی از رساله از کار خرد داشته باشه خود با خود کنترل میشه برنامه هم میگه تو خود آدم خوبی هستی، از این دو گیرد بکنه خود آدم خوب هستی، کار نباید نگرد، از خود آدم کشت بکنه که این رو باید حس بکنه، نگاهش بکنه. و ای از وسواس شیطان هست، شیطان بس مباسم جانه کنه حالا قتل بکن، قتل بکن تو که از این عدلات قتل میگه خب واه خیر بوده باشه، واه با جان اون مسلمان مجاهده که اگر ریشی کلان داشته وزالی کمک به چلکی رسیده دیگه قتل کرد، قتل کرد، قتل کرد، خلاص را حیره هست باشه، ولی در کجا دیگه؟ ایشون میگه که در این بودی؟ اما یه تخیز شیطان عالیه، هر که شیطان با دوست بگیرد من دون الله برای خدا، هر که شیطان با کارساز خود بگیرد من دون الله برای خدا، فقط خسر خسران مبین، بقیه زیان کرده زیان بسیار ظاهر و آشکار، هر کسی که مسیر شیطان را تعقیب بکنه زیان بکنه. یعنی جو بود وعده میدهد ایشان با شیطان با من نیگه و امید میدهد ایشان با امید ایشان باش میده برو خیر است خیر است خیر است و تقلت را نمیکشن و ما یعید کنم شیطان بودی لابدو را و وعده نگیرد شیطان ایشان را مگر فریب. شیطان کل کارش با فریب است، کل کارش با فریب است. اولایی که این گروه که مسیر شیطان را و سواس شیطان را وعده های شیطان را قبول کردند مخواه و جهنم جایشان دوزخ است و لا یجیدون عنها محیصا و نمیابند از آنجا محیصا گریزگاه. از تو گریزگاه را با خود پیدا نمی کنند که بگریزد جای دیگر رفتن نمی کنند، جای دیگه رفتن نمی‌کنند. ببین همیشه شیطان غرور می‌دهد. غرور ببین که اصل آشکار شی معلوم نمی‌شود. در ظاهر فریب است. در ظاهر فریب است. و محیص به معنای عدول و طرف نظر کردن و به معنای عدول از راه راست تنبیهد. یه جا می‌گیم راهی برای نجات اینا پیدا کردن نمی کنن، جایی کجای دلیل مقصود می مانن.